pada. Wy tak byliście zaprosi, zbyt oczywiści, żeby na was zwrócić uwagę. Mogę mówić, jestem inny, tak naprawdę to na was kładę. Chuj, nie będziesz mnie straszył, czasem kocham być sam. Patrz, robak się zażył, odrzekaj, celuj, strzał. Za mało, profanujemy symbol. Tak. jak te hieny, a za połamane życie trzeba zadać.